gutter og små jenter, mor, som kikker ned til meg. Og tror du de har senger, mor, og sover slik som jeg? Hvorfor blir